مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا پتنی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیچھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آہا کی آمد مرحبا نسی کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی ہے مسکراتی ہے بہار سب فضا پر نور ہے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور ہے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد داتا کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد بڑے کی آمد پیاسی کی آمد کی آمد مل کر جب بولو سونے کی آمد کی آمد کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد قاسم کی آمد عامل کی آمد دلبر کی آمد سونے کی آمد دانے کی آمد میٹھے کی آمد دلبر کی آمد مل کر بولو جھومانا سونے کی آمد آہا کی آمد سید کی آمد شاہد کی آمد ظاہر کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد ظاہر کی آمد نور کیوں نازل یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا تو سو سے کھو جگانے آئے گئے یہی تو سو سے ہو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہو ہنسانے آئے ہیں یہی تو روتے ہو ہنسانے آئے ہیں آمد ہے کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی رب کے خزانے آئے ہیں، قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، کس کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، لگانے آئے ہیں، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، سنو گے بہانے آئے ہیں، فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، آمد گئے بلا کون سے شہر والا کی آمد آمد گئے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، فرشی مرحبا، عربی مرحبا، مدنی مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مر